بارہ ماہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں؟ دیکھا جائے تو بارہ ماہ بہت تھوڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. رائے خدا میں اگر کوئی پوری جان بھی دے دے تو وہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا، احسانات کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، اس کی نعمتیں اتنی ہیں. تو بارہ ماہ تو ایک بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نذرانہ ہے مختصر سا، ظاہر نصیب کے وہ قبول ہو، ورنہ پوری زندگی وقف کرنی چاہیے، ملے تو مہلت اور دین کا کام کرنا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ وہ جب بارہ ماہ کے لیے رائے خدا میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وقف ہو گیا تو بارہ ماہ کا اس کا ایک ایک سانس جو ہے انشاءاللہ اس کا ثواب پائے گا انشاءاللہ عز و جل. اور اب یہ کہ جب یہ نکلے گا سفر پر تو حقیقت میں اس کو دین کی خدمت کا جذبہ اب ملے گا جب وہ حالات دیکھے گا باہر جا. یہ طلبہ اپنے گئے تھے وہ اس طرح کی باتیں بتاتے. اب جیسے کہیں جائیں گے تو لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جن کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا، ایسے بھی پاکستان میں ہیں، ایک نہیں آپ کو ہزاروں لاکھوں ملیں گے. نمازیں لوگوں کو آتی نہیں ہے، مسجدوں کو تالے پڑے ہوتے ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہیں، جنازہ رکھا ہوتا ہے، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا، غسل دینا نہیں آتا، کفن پہنانا نہیں آتا بیچاروں کو. تو بڑی ناگفتگو حالات مسلمانوں کے ہیں. تو اس طرح جب جائے گا تو ان کو یہ سب باتیں پتہ چلے گی تو دین کا درد مزید بڑھے گا. جب سیر کرے گا تو اس کو معلومات ہوگی نا، ورنہ یہاں خالی اپنی چار دیواری میں رہ کر اتنی معلومات نہیں ہوتی. جذبہ تو بڑھتا ہے باہر نکل رہا ہے، کیوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ باہر سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں آگ لگ رہی ہے اس کو بجھاؤ، اپنے محلے میں کام کرو اس میں زیادہ ضرورت ہے. وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن باہر نکل کر خود مبلغ کی تربیت ہوتی ہے. اگرچہ وہ تربیت کا اس کا ذہن نہیں ہوتا میری تربیت ہوگی، اس کی تربیت بہت ہوتی ہے، اس کا یہ دیکھے ذہن جو ہے ذہن سازی ہوتی ہے اور کام کی اس میں تڑپ پیدا ہوتی ہے. ہم نے بارہ ماہ جو سفر جنہوں نے کیے نا، اس کے بعد میں نے کئی کے جذبے دیکھے کہ مزید بارہ ماہ دیتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ جو بارہ ماہ سفر کرنے کے بعد وقف مدینہ ہو جاتے ہیں. وقف مدینہ یہ بھی اپنی ایک اصطلاح ہے کہ مطلب یعنی مستقل پھر بولتے ہیں اب جب تک جیئیں گے ہم بس اور ہمارے مشاغل خلاص ہم دعوت اسلامی کا کام کرتے رہیں گے. ایسے اس میں موجود ہوں گے، اگر ہیں تو وہ اسلامی بھائی کھڑے ہو کر اسلامی بھائیوں کو اپنی زیارت کروا دیں کہ بارہ ماہ کے سفر کے بعد انہوں نے پھر اب یہ نیتیں کر لی ہیں کہ اب زندگی بھر ہم دعوت اسلامی کا بس سفر ہی سفر. سبحان اللہ، یہاں تک کہ دعوت اسلامی کے شعبے المدینۃ العلمیہ کے پانچ اسلامی بھائیوں نے بارہ ماہ کے لیے سفر اختیار کیا تو ان میں سے ایک وقف مدینہ ہو گیا، یعنی 20% وقف مدینہ. تو آخر اب فوائد سمجھنے کے لیے یہ زیادہ بتا سکتے ہیں کیا فوائد، ایسے انہوں نے دیکھے کہ بارہ ماہ کی نیت سے ڈرتے ڈرتے نکلے تو پوری زندگی سونپ دی دعوت اسلامی کو، تو کچھ تو ان کو ملتا ہوگا جبھی نا. تو میرا خیال ہے فوائد یہ میں بیان کروں اس سے زیادہ پاورفل ہے کہ فوائد آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے سننے کے بجائے. الحمدللہ، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.